nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 13 lipca jest 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Zapraszam na serwis Trójki. Już za chwilę Zgromadzenie Narodowe. Będzie przemówienie prezydenta. Nie wysłucha go część opozycji. Rolnicy zjeżdżają do Warszawy. Będą protestować m.in. przeciwko niskim cenom skupu owoców. Celnicy z Medyki udaremnili przemyt koralowców. Na początek oficjalne uroczystości z okazji 550-lecia polskiego parlamentaryzmu. Już była msza w warszawskiej archikatedrze świętego Jana. Tam arcybiskup Stanisław Gądecki mówił: w kontekście polskich sporów przypomnijmy słowa papieża Franciszka, niech bracia będą zjednoczeni, bo to jest pierwsze prawo. Arcybiskup podkreślał w homilii, że podział władz na prawodawczą, sądowniczą i wykonawczą jest fundamentalną zasadą wszystkich rządów demokratycznych. Organizacja społeczeństwa winna być zatem oparta na równowadze władz, czyli na braku dominacji jednej władzy nad drugą. Władze te winny być niezależne wobec siebie, winny się dopełniać, hamować i kontrolować. Teraz na dziedzińcu Zamku Królewskiego rozpoczyna się Zgromadzenie Narodowe, czyli wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu. Pierwszy punkt to orędzie prezydenta Andrzeja Dudy. W uroczystościach organizowanych przez marszałków Sejmu i Senatu nie bierze udziału część opozycji. Platforma zapowiedziała bojkot uroczystości już wczoraj. Nowoczesna i PSL dziś zdecydowały, że pojawią się na nich, ale tylko na chwilę, bo wyjdą przed przemówieniem prezydenta. Według opozycji nie ma czego świętować, mówi Katarzyna Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej. Dzisiaj trzeba mówić bardzo głośno o niszczeniu polskiej demokracji i niszczeniu polskiej konstytucji. Szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski, odnosząc się do decyzji Platformy o niewzięciu udziału w Zgromadzeniu Narodowym, mówił w TVP, że obywatele nie będą tego rozumieć i popierać. To jest nasze wspólne święto, podkreślał minister Suski. Przejdą sprzed Pałacu Kultury i Nauki przez Plac Konstytucji do Kancelarii Premiera. Do Warszawy zjeżdżają rolnicy, którzy za godzinę będą protestować przeciwko bardzo niskim cenom skupu swoich produktów, brakowi rynków zbytu, rosnącemu zagrożeniu ze strony konkurencyjnych rynków i nieskutecznym działaniom rządu w związku z afrykańskim pomorem świń. Protest organizuje Stowarzyszenie Polskich Producentów Ziemniaków i Warzyw, które uważa, że produkcja stała się nieopłacalna. Na przykład za kilogram wiśni w skupie rolnik dostaje złotówkę, mówi wójt gminy Błędów Marek Mikołajewski. Kłopot jest w tym, że te wiśnie są za tanie. Wiadomo, że sami tego nie przerobimy, musimy to sprzedać zakładom przetwórczym. I cena 1 zł, bo taką cenę zaproponowali, nie pokrywa kosztów zbioru, już nie mówię o nakładach wcześniejszych na to, aby ta wiśnia była. Protest wspiera OPZZ. Rolnicza OPZZ, mówi jego szef Sławomir Izdebski. Rozumiemy problem i od początku tej kadencji, ja już mówiłem, że trzeba się zająć tym sektorem, ale uważamy jako związek, który opiekuje się nie tylko producentami owoców i warzyw, ale szeroko rozumianą gospodarką rolną, że w tym proteście powinny wziąć udział również i inne branże, producenci trzody chlewnej przede wszystkim, a przede wszystkim rolnicy, ci, którzy ucierpieli z powodu suszy, ci, którzy ucierpieli z powodu tego, że nie dostali odszkodowań za wybite świnie i inne zdarzenia losowe, które wcześniej nastąpiły. A jeśli chodzi o afrykański pomór świń, to minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski mówi, że wybijanie świń nie wystarczy, namawia rolników na bioasekurację. Czyli odizolowanie gospodarstw od możliwości zawleczenia wirusa z zewnątrz w różny sposób, od tych chorych dzików, ale przeniesienia i przez zwierzęta domowe, i przez ptaki. Resort rolnictwa zapewnia, że monitoruje sytuację i analizuje wszystkie sygnały dochodzące z rynku. Deklaruje też doprowadzenie do porozumienia między producentami i przetwórcami owoców. Próbę przewiezienia do Polski 17 koralowców udaremnili celnicy na granicy w Medyce. To pierwsze od 5 lat zatrzymanie skamieniałej rafy koralowej na podkarpackich przejściach granicznych, mówi Agnieszka Siwe z Izby Administracji Skarbowej. Koralowce były przewożone w kartonowych pudełkach znajdujących się w przestrzeni pasażerskiej autobusu. Z wyjaśnień wynika, że zostały zakupione w sklepie internetowym na Ukrainie na prezent z przeznaczeniem do akwarium. Koralowce rafotwórcze należą do gatunków zagrożonych wyginięciem i są objęte ochroną gatunkową na mocy konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem. Za takie przestępstwo można nie tylko zapłacić grzywnę, ale trafić do więzienia. Poeta, dramaturg, literaturoznawca i tłumacz Jarosław Marek Rymkiewicz kończy 83 lata. Człowiek wielkiej odwagi, świetny przy tym poeta, świetny eseista, dramaturg.

Gonią auta, autobusy, pędzą w siną dal. Konie hen przed siebie gnają, tylko koni żal. Pośpieszają korporenci, pomamony pełen dwór. Zakręciła karuzela, zawirował świat. Gna przed siebie po ulicy ciut spóźniony kat. Snuje się na wieczornicę narodowych wierszów chór. Czekam na telefon, tak jak niebo czeka schodu dnia. Czekam na telefon, echo, echo, czekam, czekam ja. Czekam na telefon, co przywróci zagubione sny. Czekam na telefon, halo, halo, a to znowu ty. Umykają dobre myśli, pozostają złe. Idą owce umęczone, idą byle gdzie. Uganiają się cheruby, by przesłanie głosić wszem. Poszybował nad kominy pozłacany ptak. Popłynęły łzy dziewczyny, poczerwieniał mak. A ja ciągle czekam i tak czekam, czekam dzień za dniem. Niebo czeka schodu dnia. Czekam na telefon, echo, echo, czekam, czekam ja. Czekam na telefon, co przywróci zagubione sny. Czekam na telefon, halo, halo, a to tylko ty. Czekam na telefon. No właśnie, czekałem na telefon od Piotra Gawrona Jedlikowskiego. Doczekaliśmy się, umówiliśmy się na spotkanie dzisiaj. Jak odebrałeś fakt, że zostałeś idolem publiczności w Międzyzdrojach na Festiwalu Gwiazd? Wspaniale, wspaniale. Jest to cudowne wyróżnienie, ale też tak nie ukrywam, duże zobowiązanie, no bo już na początku zostać idolem publiczności, no to nie byle co, więc... Masz 30. Mam 30 lat, ale no jestem tam 4 lata po studiach, więc to jest naprawdę, wydaje mi się, szybko. Jednak niewiele tych gwiazd i rąk w kontekście ilości aktorów w Polsce tam leży. A ja jestem i jestem z tego dumny, ale teraz muszę grać i udowadniać, że zasługuję na to zaszczytne miano. To powiedzmy troszkę o piosence, która rozpoczęła nasze spotkanie. Piosenka, która rozpoczęła nasze spotkanie, czekam na telefon. Wybitny wokalista Piotr Bondyra, myślę, że mnie teraz słucha, dlatego mu się podlizuje. Jest to piosenka ze spektaklu, który wyreżyserował niejaki Lizut, super facet. Gra w nim Kamila Salwerowicz, jest to monodram. Żeby było śmiesznie, ja w tym spektaklu też gram, jestem głosem, który dzwoni do radia, bo sytuacja jest też radiowa, że słuchacze dzwonią do radia i tam zadają różne pytania, rozmowy i tak dalej, więc z tego wszystkiego urodził się pomysł na powstanie zespołu, nazwa Train of Joy, to jest nazwa zespołu właśnie ze spektaklu i teraz zespół się tworzy. Będziesz tam śpiewał, czy będziesz głosem? Nie, ja tutaj właściwie cała moja playlista jest moją playlistą dziękczynną do wszystkich, których uwielbiam, znam i którym chcę w ten sposób jakkolwiek podziękować, że są w moim życiu. I tam będzie śpiewał właśnie Piotr Bondyra, będzie wokalistą, będą grali muzykę rockowo, popowo, hip-hopowo. Zobaczymy, co jeszcze, więc idea się właśnie tworzy, zespół powstaje, pierwszy utwór bardzo fajny, bardzo taki, wydaje mi się, radiowy, więc mam nadzieję, że wszystko się uda i trzymam kciuki, żebyśmy w końcu mogli usłyszeć płytę, nad którą zespół obecnie pracuje, więc czekamy. Miałeś nie być sam dzisiaj, kto miał być z tobą? No miał być ze mną Jacuś Stefanik, wspaniały, też cudowny. Teraz dzisiaj będę mówił, że każdy jest wspaniały, cudowny, ale to moja lista właśnie taka jest. Jacek Stefanik, który jest założycielem zespołu Impro Attack. Zespół Impro Attack to jest zespół improwizacji teatralnej. Powstał w 2014 roku, powstaliśmy. Tak, 2 listopada zagraliśmy pierwszy spektakl i gramy improwizacje teatralne w Teatrze Nowym w Łodzi, ale też w Warszawie w Promie Kultury. Teraz mamy rozmowy z kolejnym miejscem, więc myślę, że będzie kolejne miejsce, w którym będzie można nas zobaczyć. Jacek też nagrał świetną płytę pod tytułem Ćma. Ale zaraz, jeszcze wróćmy do Impro Attacku, ponieważ myśmy zbudowali w tym roku coś niesamowitego, mianowicie wioskę artystyczną w Janowie. Janowo koło Drzewa, na pewno wszyscy wiedzą, gdzie to jest, dokładnie koło Rewala. No, wszyscy wiedzą na pewno. Na 100%. Jest tam, to jest wielka wieś, bo tam mieszka 6 mieszkańców. No i my od teraz. Powstała scena po środku pola. Jest wielki namiot, więc pogoda na mnie straszna i przez całe wakacje o 20.00 gramy codziennie spektakle improwizowane, w których widownia decyduje o tym, co robimy, jak robimy i po co. Inicjatywa jest o tyle może niezwykła, że właśnie to jest scena pośrodku niczego, pośrodku po prostu pola. Tak, publiczność przyjeżdża, czy was ogląda tylko niedźwiedzie i ten, i zające? Kilka niedźwiedzi było, ale publiczność także się zjawia, na szczęście. Rozpoczęliśmy wielką akcję promocyjną, chodzimy obecnie po Wybrzeżu i rozdajemy zaproszenia. Wejście jest w ogóle za darmo, więc każdy może przyjść i zobaczyć. Jesteśmy szczęśliwi, że już kilka autokarów się pojawiło, ludzie przyjeżdżają faktycznie. Na razie wynik mamy taki, że przyjeżdża około 70 osób na spektakl. Mamy miejsc przewidzianych na 300 osób. No ale najpierw świat musi się dowiedzieć, że taka inicjatywa powstaje i... To się właśnie dowiedział. I się właśnie dowiedział. Dzisiaj spektaklu nie ma, rozumiem. Skoro oczywiście, że jest spektakl, ponieważ zespół składa się... Nie, zespół składa się z chyba 13 czy więcej członków i gramy wymiennie, więc jak kogoś nie ma, to ktoś inny gra, więc zawsze możecie nas oglądać i mam nadzieję, że ludzie będą przychodzić i się cieszyć razem z nami, a na co dzień oglądać nas w Łodzi, Warszawie, Krakowie, Sopocie... I jeszcze mógłbym kilka miejsc wymienić, ale... To za chwilę. To za chwilę. Jacek Stefanik zaśpiewa również za chwilę, bo w tej chwili twój kolega z Teatru Capitol, między innymi. Mówimy o Bartku Porczyku. Taki utwór ustawiłeś się jako kolejny. Tak, to prawda. Bartek Porczyk, akurat w Teatrze Capitol się nie poznaliśmy, tylko już tak bardziej prywatnie się poznaliśmy, ale Bartek Porczyk jest absolutnie wspaniałym aktorem, dlatego chciałem jego utwór No i ma niezłe możliwości wokalne przy okazji. Tak, niezłe. A podobno kiedyś nie umiał śpiewać i ktoś mu o tym powiedział, on się wkurzył i się nauczył. Więc to jest dla mnie pocieszenie, że jest nadzieja. I Bartek nagrał płytę. Sprawca. Dziękuję. I co? I widziałem go w kilku spektaklach. W każdym był inny. W każdym był to taki chyba amerykański styl grania, bo odważny i nie taki pod nosem, tylko szeroki. Podoba mi się takie granie. Bezkompromisowy. Bezkompromisowy zdecydowanie. No to niech zagra, zaśpiewa. To niech zaśpiewa. Czy środa, czy niedziela, tęsknota chwili mnie rozdziera. Za karocą na kółeczkach pełną skarbów niczym beczka. Thank you. piątek smutne i zmęczone mordy. Pasie produkt tłuste gęsi, będzie pasza dla następnych. Czytnik kodów kreskowych, niewidzialnym tatuażem mojej głowy, pełnej nagród, pięknych wizji, bez odsetek i prowizji, a to hej, dadzą mi. Czytnik kodów kreskowych, niewidzialnym tatuażem mojej głowy. Zbieraj bony, drzej papierki, szoruj zdrabki, rób stempelki, kartę durnia dadzą ci. W halach wielkich niczym scena zimnych świateł blask oślepia. Ty jak król wydajesz rozkaz, to dla ciebie ta promocja. Przy kolejkach już na taśmach wymarzony produkt świeci. Nie notują wcale durnie, że zgubili swoje dzieci. Syn to laptop, córka lampa, ojciec wieża, matka szafa. Pasie produkt tłuste gęsi, będzie pasza dla następnych. Tu samotni, nieszczęśliwi, odrzuceni i leniwi. Są nerwowi i związkowi, ale w związkach bez rozmowy. Kto da więcej, ile płacisz, tyle życia, ile stracisz. Czas nad czasem wykupiony, wzrok na półkach zawieszony. Bartosz Porczyk z płyty Sprawca i Promocja. Tak jest. Powiedz, dlaczego wybrałeś ten utwór? Bo lubię Bartka. A po prostu? To jest po prostu. Czasami właśnie tak jak mówiłem, albo nie wiem, czy to mówiłem już, ta lista jest listą dobrych znajomych. Dobrych znajomych, przyjaciół, osób, które jakoś wpłynęły pozytywnie na moje życie, które jakoś mnie zainspirowały. No Bartek był dla mnie, nie chcę mu tak słodzić z kolei, ale inspiracją, jak zobaczyłem go w spektaklu Smycz. I pomyślałem sobie, wow, co za aktor, a potem zobaczyłem go w Dziadach, tam 13 czy 14 godzinnych. I spektakl, no, był dla mnie ciężki, ale jak on wychodził na scenę, to miałem takie wow, tak można grać, to jest naprawdę imponujące i śpiewać i w ogóle, nie no, super, naprawdę. Piotr Gawron Jedlikowski dla Państwa dzisiaj gra, czyli idol publiczności w Międzyzdrojach. Będę powtarzał to częściej, żeby tak wzmocnić jeszcze to wszystko. Ja z Bartkiem spotkałem się kilka razy, bo i w radiu, i w telewizji zdarzyło mi się robić z nim wywiady i, no, i to była duża przyjemność, nie ukrywam. Tak, jest to bardzo fajny, wyluzowany facet, też wykładowca w Akademii Teatralnej. Ale aktor w Warszawie, czy we Wrocławiu? W Warszawie. Był we Wrocławiu, nie wiem jak jest teraz. Teraz wiem, że jest w AT. Jest też aktorem teatru Studio tutaj. Więc no, dużo robi i dlatego warto promować takich ludzi, tak mi się wydaje. Podobno chciałeś być operatorem koparki. Skąd pomysł na aktorstwo w takim razie? Nie wyszło mi z operatorem. Ale nie próbowałeś do dzisiaj podobno. Nie próbowałem do dzisiaj, to prawda, ale mam nadzieję, że kiedyś to się uda i ktoś spełni moje marzenie. No ja myślę, że zaapeluję do jakiegoś reżysera, może wynajdzie ci jakąś rolę. My już byłeś mechanikiem kiedyś w telewizji, więc tak. Możesz być operatorem koparki. Mogę być, jestem za. A aktorem byłem dlatego, bo przed studiami, przed maturą wiedziałem, że idę na prawo, bo jestem z prawniczej rodziny i powiedziałem, dobra, to tam na prawo jest łatwo się dostać, jak się nie dostanę, to pójdę na aktorstwo. No i nie dostałem się na prawo, bo nie zdawałem w końcu, bo złożyłem papiery podanie o maturę z historii rozszerzonej, WOS rozszerzony, polski rozszerzony, angielski. I jak już nie można było tego wycofać, to wiedziałem, że popełniłem największy błąd, bo teraz musiałem się tego wszystkiego nauczyć. I to nie było łatwe w moim przypadku, ponieważ ja byłem człowiekiem i jestem człowiekiem, który ma wrodzone ADHD. I usiedzieć na miejscu przy książce jest to coś niezwykle ciężkiego. Dobrze, ja ale skoro jesteś aktorem, to pamięć masz dobrą. To mogło się wykuć na pamięć wszystkiego. Wszyscy mówią o aktorach, że mają dobrą pamięć. To jest jakiś mit. Mamy dobrą pamięć, ale krótkoterminową, chyba że w spektaklach. Ale w spektakle to jest też łatwa sprawa, bo jak próbujesz coś 3 miesiące, to już naprawdę byłoby, nie wiem, co trzeba robić, żeby nie zapamiętać tekstu. Aktorstwo tak... Aktorstwo w ogóle urodziło się z języka niemieckiego, którego nigdy nie mogłem się nauczyć w liceum, aż pani wysłała mnie na konkurs recytatorski, którego nie wygrałem po niemiecku, tak? Johann Wolfgang Goethe. I ta niewygrana spowodowała, że stwierdziłem, że chcę być aktorem. No i tak się stało. No to może teraz wspomniany przez ciebie kolega Jacek Stefanik. Tak jest. Otwarte drzwi, zagląda tylko sen. Zabiera mi to wszystko, co już wiem. Nad głową ćma, na żarówę nęci, chęci ma. Kręci ją ta żarówa. Za oknem noc, w pląsach i bez tchu. Ciemna jest, choć rozpala gwiazdy. To tam jest, to tu. A z nocą ćma, tańczyć będzie do białego dnia. Ćma w pamięci, nocy taniec ma. Gdyby ją nawet przeprogramowano, to nigdy ćma nie będzie tańczyć w południe i rano. Nie będzie tańczyć wieczorem i o świcie. Nie ma takiej opcji, nocne ćma prowadzi życie. Bo woda jest dla ryby, puder jest dla nosa. Drzwi, zagląda tylko sen, przynosi mi spokój umęczony dniem. Przy łóżku mysz rozpoczyna taniec, gdyż lubi nocą tańczyć mysz. Na ścianie czas bije myśli swe, nie może spać, wciąż tylko chodzi w takt, porusza się. A z czasem mysz tańczyć będzie do białego dnia. Myśl pamięci nocny taniec ma. Gdyby ją nawet przeprogramowano, to nigdy mysz nie będzie tańczyć w południe i rano. Nie będzie tańczyć wieczorem i o świcie. Nie ma takiej opcji, nocne mysz prowadzi życie. Bo woda jest dla ryby, puder jest dla nosa. Jest kosa, bo wino jest do picia, proszek jest do prania, polityka do widzenia, no to tańcowania. Jacek Stefanik. No to może w takim razie, skoro mówimy o aktorstwie, pamiętasz swój pierwszy, taki troszkę poważniejszy występ aktorski? Pierwszy poważniejszy. Poza tym Goethe po niemiecku oczywiście. Tak, to był najważniejszy. Pierwszy poważniejszy występ. Najpoważniejszy myślę, że były to po prostu egzaminy wstępne do szkoły, bo to był zdecydowanie występ aktorski, może bardzo amatorski wtedy, ale musiałem wtedy powiedzieć chyba 13 tekstów i zaśpiewać 3 piosenki, więc to nie była łatwa. 13 tekstów? 13 tekstów w Łodzi. No, nie ma tamto. No. Bo to filmówka łódzka. Filmówka łódzka, tak. I to było bardzo stresujące. Pamiętam, że wtedy mózg miałem kompletnie wyłączony i nie wiedziałem, co mówię, co robię i co się w ogóle dzieje. Ale mogłeś mieć ściągi, czy nie? Nie. Nie, byli tacy, co myśleli, że mogą, ale nie, nie. Jednak jak się zdaje do szkoły, to dobrze jest umieć na pamięć. To jest taka, aktor dobrze, jak umie na pamięć tekst. To jest taka zasada. A potem zdarzyło się tobie z którymś, zdarzyło ci się z którymś z egzaminatorów stanąć na scenie? Oczywiście. Tak, tak, tak. Ja w ogóle miałem swój debiut w Teatrze Małym w Łodzi. Ściskam Mariusza Pilawskiego, dyrektora teatru. On mnie wziął do spektaklu Zwariować Można. Tam grałem jedną z głównych ról, ale tam właściwie wszystkie były równorzędne. I tam z Lorettą Cichowicz, która mnie przyjęła do szkoły, byłem na scenie i byłem z tego bardzo dumny. I na przerwach mówię, co ja zrobiłem? Po co ja go wziąłem? Tak, po co ja go wziąłem? Dlaczego? Dlaczego? Boże, taki wstyd. Nie, nie było chyba tak źle. Spektaklu niestety już nie gramy, ale podobno ma być jakieś wznowienie. I to było ciekawe doświadczenie. Ale w ogóle ciekawym doświadczeniem też jest, jak później spotykam w życiu ludzi, których kiedyś podziwiałem na ekranie w latach 90., tak powiem, jak byłem jeszcze małym chłopcem. A teraz z nimi spędzam czas, rozmawiam, spotykam się na scenie. Wspaniałe. No i są partnerami. I są partnerami. Ale no, oczywiście z wielkim szacunkiem i tam bez przesady z tym kumplostwem. Wiadomo, o co chodzi. No to wróćmy do tej pierwszej roli ważnej dla ciebie, bo szkoła teatralna, egzamin to jedna sprawa, a potem scena, czy film, czy telewizja to już zupełnie co innego. Tak. Pierwszą rolą po prostu był Jacek się chyba nazywała ta postać, Zwariować Można. Była to bardzo ważna rola, bo tam uczyłem się dopiero, co to znaczy być na scenie i czuć widownię, która jest różna, raz miła, raz mniej miła, raz pozytywnie nastawiona, raz mniej pozytywnie. Potem był spektakl w Teatrze Nowym, od którego się zaczęło mnóstwo pozytywnych... W Łodzi? W Łodzi, tak, w Teatrze Nowym w Łodzi. Były to Akimudy w reżyserii Piotra Siekludzkiego. Ja tam pierwszy raz na scenie śpiewałem i to po rosyjsku. Było to dla mnie olbrzymie wyzwanie. To były dwie piosenki, ale które pamiętam do dzisiaj i nie zaśpiewam, dziękuję. Natomiast żałuję, że nie gramy tego spektaklu, bo był to spektakl o współczesnej Rosji. Bardzo, bardzo dobry spektakl. I podczas przygotowywania tego spektaklu w Teatrze Nowym w Łodzi tworzyła się grupa Improatak, która zdecydowanie zmieniła moje życie i w której jestem do dziś i mam nadzieję, że przez kolejne 20 lat będę i będziemy się rozwijać. No, tak mógłbym długo. No dobrze, to w takim razie zagrajmy. Piotr Gawron Jedlikowski gra dla Państwa, a zagramy co? Może piosenkę zespołu Element? No nie Element, nie? Wstawiliśmy To The First. Które? To The Fellows zostawiliśmy. A, oczywiście. Szwagier, witaj szwagier. To The Fellows. A long distance call. plant thou new roses at my head, nor shady cypress tree. And if thou wilt, remember. And if thou wilt, that we were living our last day. Every road, every street would be jammed with people trying to reach someone whom we would wish to say, "Monsieur." But why wait for such a final day and take the chance of not getting there in time? To the Faroes. Faro to jest wyspa. Faro, tak. Faro Island. Tak. Daleko stąd, gdzieś. Wyspy Owcze. Wyspy Owcze. To naprawdę twój szwagier? Naprawdę. Mateusz Wilczyński. Polecam. Nagrał płytę To the Faroes, a teraz pracuje nad kolejną. W ogóle jest prawnikiem, ale zajmuje się też muzyką. No i właśnie taki spokojny rytm. Jak się ma taki intensywny zawód, to należy czasami się oderwać, tak, żeby porobić co innego, żeby mózg troszkę odpoczął. Tak, ale naprawdę go podziwiam, że on umie to robić. To jest świetne. No ładnie, dziś dla państwa gra Piotr Gawron Jedlikowski. Młody aktor. Ciągle młody. Młody. Tak. Jak najbardziej. Skończyłem ostatnio. Tak. Ale po 30 w ogóle zaczęło się wszystko świetnie układać. Naprawdę. No właśnie, zaczęliśmy mówić o aktorstwie. Pierwszy ważny serial to co? Barwy Szczęścia? Pierwszy, tak, to były Barwy Szczęścia. Bo tych seriali było sporo generalnie. No było, było. Mhm. Czekam na filmy. Ale trzeba się nauczyć najpierw na serialach, taka moja... No były Szpilki pod Giewontem. Droga, były Szpilki, jak? Pod Giewontem? Szpilki na Giewoncie. Na Giewoncie, tak. Było. Na Giewoncie. Może tak gdzieś podświadomie pod Giewontem, bo na Giewoncie to troszkę trudno sobie wyobrazić. No tak, ale najpierw pod Giewontem też musiało być, żeby się znaleźć na, więc... Tak najbardziej. No ale te seriale były. No powiedz o tych Barwach Szczęścia, jak tam się znalazłeś? W Barwach Szczęścia się znalazłem tak, że po prostu poszedłem na casting i go wygrałem. To nie było nic skomplikowanego. Znaczy skomplikowane było to wygrać, ale byłem chyba dwa razy do dwóch ról. Najpierw byłem na pierwszym castingu, podejrzewam, że beznadziejny. Pewnie tak musiało być. A na kolejnym już chyba wyluzowałem i się udało. To taki serial, w którym pracował razem z tobą Krzysiek Łebski, tak? Nie przy tym? Krzysiek Łebski przy pierwszej miłości. A pierwszej miłości pracował, faktycznie. Tak. To troszkę mi się i Krzyśkowi zawdzięczam mnóstwo, ponieważ tak naprawdę mogę powiedzieć chyba z pełnym przekonaniem. To że... tak pierwsza miłość była pierwsza. Pierwsza miłość. Nie, Barwy Szczęścia były pierwsze, a potem była pierwsza miłość, ale... No to ja powiedziałem dobrze. Ale pierwsza miłość to był pierwszy casting, na którym czułem się totalnie wspaniale. Ja byłem na castingu z Pauliną Gałązką, która już grała w tym serialu. Przyszedłem i jak zobaczyłem Paulinę, to cały się ucieszyłem, że wreszcie nie muszę być spięty, bo znam kogoś. Wszedłem, przywitałem się z wszystkimi serdecznie i chyba jakoś tak od razu, w cudzysłowie, zaiskrzyło między nami wszystkimi, między mną, Pauliną, Krzyśkiem i wszystkimi, którzy byli w pomieszczeniu. Zagraliśmy scenkę. Mówimy o pierwszej miłości, tak. I było wspaniale. Szczególnie na początku uwielbiałem tam grać, co mnie, nie ukrywam, dziwiło, bo nigdy nie planowałem występować w tym, w ogóle w serialach, a w pierwszej miłości no, nigdy o tym nie myślałem, a tu nagle się okazało, że fajna rola, że fajna postać, zabawna, komediowa, fajni aktorzy. I się zaczęło i tak do dzisiaj tam jestem. To już całe lata, długo. To chyba trzeci rok. No kawałek czasu. Wszystko dzięki Krzyśkowi Eł, czyli Łebskiemu. Czyli wokaliście zespołu Element, a kiedyś wokaliście zespołu Banku. Był tu u nas w poniedziałek na przykład. Tak. Był w audycji Trójka Żąda Debiutów. Słuchaliśmy piosenki zespołu Element. I podobno można na niego głosować, tak? Można. Na listę przebojów Trójki, tak? Jak najbardziej. Jest wśród propozycji. No co, zagramy? Zagramy. Poskładam nas? Tak jest. Element. Element i poskładam nas. Piotr Gawron-Jedlikowski jest naszym gościem dzisiaj w Ja Tu Gram i gra dla Państwa. Tak. Przypomnę, idol publiczności na festiwalu w Międzyzdrojach, to będę powtarzał po raz kolejny. Dziękuję. Żeby troszkę Cię, jak to mówiłem, da mi zaszczyt. Tak, wzmacniać. Nie powiedzieliśmy jeszcze o jednej rzeczy, czyli o tym, że lubisz też się przebierać. Przebierać? Tak. Jak przebierać? No zagrałeś w Koronie Królów. A, zagrałeś w D'Artagnanie. Tak, to prawda. Tak, uwielbiam. W ogóle kostiumowe role są zdecydowanie dla mnie, moja twarz zmusza mnie do tego. Ale też jest to bardzo fajne, bardzo przyjemne i bardzo lubię grać w Koronie. Jest to cudowna przygoda. Mam nadzieję, że jeszcze chwilę potrwa. No, drugi sezon już po drugi wakacje. Sezon, tak, ale już kręcimy, więc ja już wiem, co się wydarzy, ale nie powiem. Takie największe wyzwanie dla ciebie podczas tych ról kostiumowych. Powiem, że musiałeś uczyć się szermierki, ale to chyba w szkole było też. Było w szkole, aczkolwiek na szczęście rola w Teatrze Muzycznym Kapitol we Wrocławiu, w której na roli byłem zresztą z Piotrkiem Bondyrą jako D'Artagnan. Tam mieliśmy szermierkę, tam się tego uczyliśmy, a tutaj walka mieczem to coś innego, no ale też czasami z tego, z umiejętności zdobytych w Kapitolu korzystamy. W szkole mieliśmy szermierkę, ale to były takie zajęcia, no już parę lat temu, więc niewiele się pamięta. Ale właśnie za parę dni mam kolejne lekcje walki mieczem, ponieważ będziemy ustawiać walki, więc to nie są proste rzeczy. Chyba masz zakwasy po takiej walce mieczem. Mam zakwasy, siniaki, krew się leje, naprawdę jest mocno. Dzieje się. Taki serial kostiumowy, to chyba zupełnie inne wyzwanie dla ciebie. Zupełnie inne wyzwanie, a teraz jeszcze jest tak, że ten język jest bardziej taki stylizowany na tamte czasy. Nie jest to łatwe, ale jest to, jak już człowiek to wejdzie, bardzo przyjemne i ciekawe nowe doświadczenie. Oby jak najwięcej takich seriali powstawało, bo to jest dla aktorów zupełnie inna zabawa niż w normalnych takich niekostiumowych filmach, serialach. Erotyk będzie teraz. Erotyk. Anna Malek się nazywa. Wajskich batików umieram słodko bez żalu, umieram cicho bez krzyku. Czas za firanką ukryty porusza skrzydłem motyla, a moje czoło znużone coraz się niżej przechyla. Wreszcie dotykam bieguna i śnieg mi daje wśród włosów, a końcem lakierka w twoją najsłodszą stronę i czuję na rękach gwiazdy nisko nad nami zwieszone. Ogarniam cię splątanego w pochmurny namiot niebieski i spada niebo z hałasem jak belki wiązania deski. Okrywa nas półksiężyce, słońcem obłoków zwojem, i tak spoczywam okryta niebem i sercem twoim. Ja to gram, gra dla Państwa dzisiaj Piotr Gawron Jedlikowski. No to powiedz, co to było? To była Anna Malek i Wojtek Bergander. Ja przepraszam, ponieważ ja podałem wcześniej, że to jest Anna Małek, ale to jest nieprawda. A to ona nam podałeś, Malek. Tylko nikt to tylko nie wam. Wiedział. No oczywiście. A, tak. To już wszyscy się dowiedzieli, że popełniłem błąd. Okej, okay, no to super. W każdym razie jest Anna Malek już i Wojtek jest Bergander. No właśnie, wiem, że Korona Królów, nowy sezon za chwilę, ale powiedz, pewnie teatralne jakieś wątki też ciągle się rozwijają. Rozwijają się, teraz miałem przyjemność zrobić premierę w Teatrze Kapitol, z kolei w Warszawie, będę wszystkie kapitole w Polsce obstawiał. Komedię Dwie pary do pary w reżyserii Olafa Lubaszenko. Dyrektora festiwalu w Międzyzdrojach. Skądinąd. Był naszym gościem przed tygodniem w Ja tu gram. O proszę. Czyli grał przed tobą. No tak, no, prawo wieku. Jest wspaniałym facetem, bardzo się cieszę, że mnie zaprosił do współpracy najpierw w Kapitolu, a potem zaprosił mnie na festiwal. Mhm. I jestem dumny, że mogę go znać i tam być w tych wszystkich miejscach. I tylko to, czy jeszcze jakieś plany bliższe? A serialowo? Serialowo? No na razie będzie pierwsza korona. Miłość, na razie będzie Korona. Tego jest sporo, więc też na wszystko, nie wszystko na raz, natomiast kolejne plany oczywiście mam, ale czekam na ich finał, więc mam nadzieję, że będę mógł niedługo mówić o jakichś filmach wreszcie. Tak. Fabularnych. Fabularnych. Drodzy reżyserowie, zapraszamy do telefonu. Piotr tak. Gawron Jedlikowski czeka na Państwa, który grał tu również dla słuchaczy Trójki. My już dziękujemy. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żąda, Piotr Gawron Jedlikowski również. No i powiedz jeszcze, co będzie na koniec. I na koniec zagramy pozytywną nutę zespół Groove Service, piosenka pod tytułem Logout. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Na zewnątrz słońcu lepiej widać, chociaż kiepski zasięg bywa. Przełącz się na słoneczne baterie, przestań męczyć Insta. Posiłkowe brednie z rana FB, potem jeszcze tweety, snapy, maile. Nie chcę tak rozpoczynać dnia, choć często tak mam, więc wybacz. Jeśli nie odzwonię, nie odpiszę, pozostawię ciszę. Nie, to niezła wola, przestań. Raczej brak czasu i pamięć kiepska. Po prostu chodź, chcę pogarać od tak, słysząc przy tym twój głos. Żeby cię spytać, co na mieście, ja zapracowana jestem. Rzuć telefon i chodźmy przejść się, pokaż mi to miejsce. Poprzez swoje oczy, nie obiekty, daj nacieszyć się tym wiem uroczym. Po czym pójdźmy coś zjeść tam, gdzie nie działa Wi-Fi, tak bywa. Chcę cię dziś dla siebie na tę chwilę, nikt nie musi wiedzieć, co planujesz i gdzie jesteś. Więc wycisz dzwonek, wyłącz internet. Po prostu chodź, chcę pogarać od tak, słysząc przy tym twój głos. Złap mnie za dłoń, zanim zrobisz ten krok, jeśli boisz się go. Ruszyć wy.